आरज़ू है, मेरा जिगर है, तू चाहत है, तू धड़कन है, मेरी आरज़ू है, मेरा जिगर है, हाले दिल तुझसे मैं कह नहीं पाऊँ, तेरे बिना भी मैं अब रह नहीं पाऊँ। तू चाहत है, तू धड़कन है, मेरी आरज़ू है, मेरा जिगर है, हाले दिल तुझसे मैं कह नहीं पाऊँ, तेरे बिना मैं अब रह नहीं पाऊँ। तू चाहत है, तू धड़कन है, मेरी आरज़ू है, मेरा जिगर है। सांसों में तेरी सांसों की गर्मी, सांसों में तेरी सांसों की गर्मी, होठों पे तेरे होठों की नरमी, अपने गले से तुझको लगा के बेचैनी जाए, है तू धड़कन है, मेरी आरज़ू है, मेरा जिगर है, हाले दिल तुझसे मैं कह नहीं पाऊँ, तेरे बिना भी मैं अब रह नहीं पाऊँ। तू चाहत है, तू धड़कन है, मेरी आरज़ू है, मेरा जिगर है। तुझे तो मन मेरा बहके, छूलू तुझे तो तन मेरा महके, तू मेरी बेताबी जाने जा। अब रह नहीं पाऊँ। तू चाहत है, तू धड़कन है, मेरी आरज़ू है, मेरा जिगर है। तू चाहत है।